संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में श्री कृष्ण का युधिष्ठिर से अर्जुन का संदेश कहना, अर्जुन का हस्तिनापुर में आना तथा उलूपी और चित्रांगदा के साथ बभ्रुवाहन का आगमन, अश्वमेध यज्ञ का आरंभ, युधिष्ठिर का ब्राह्मणों को दक्षिणा देना और राजाओं को भेंट देकर विदा करना। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन युधिष्ठिर ने अपने यहाँ बहुत से विदग्ध राजाओं को उपस्थित देखकर भीमसेन से कहा, भाई यहाँ जो जो राजा पधारे हुए हैं सभी अत्यंत श्रेष्ठ एवं पूजा के योग्य हैं, अतः तुम उनका यथोचित सत्कार करो। राजा की आज्ञा पाकर महातेजस्वी भीमसेन नकुल और सहदेव को साथ लेकर यज्ञ में आए हुए राजाओं के आतिथ्य सत्कार में लग गए। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बलदेव जी को आगे करके सात्यकी, प्रद्युम्न, गद, निषाठ, सांब तथा कृतवर्मा आदि वृष्णि वंशनियों के साथ युधिष्ठिर के पास आए। भीमसेन ने उन लोगों का भी विधिवत सत्कार किया, फिर वह रत्नों से भरे हुए घरों में जाकर रहने लगे। श्री कृष्ण युधिष्ठिर के पास बैठकर थोड़ी देर तक बात करते रहे। अंत में बोले, राजन मेरे पास द्वारका का रहने वाला एक विश्वासपात्र मनुष्य आया है। उसने अर्जुन को अपनी आंखों देखा था। वे अनेकों स्थानों पर युद्ध करने के कारण बहुत दुर्बल हो गए हैं। उसने ये भी बताया कि माँ बाहु अर्जुन अब निकट आ पहुँचे हैं, इसलिए अब आप अश्वमेध यज्ञ की सफलता के लिए आवश्यक कार्य प्रारंभ कर दीजिए। ये सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, माधव बड़े सौभाग्य की बात है कि अर्जुन कुशल पूर्वक लौट रहे हैं। उन्होंने जो कुछ संदेश दिया है उसे मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज मेरे पास जो मनुष्य आया था उसने अर्जुन की बात याद करके मुझसे इस प्रकार कहा, श्री कृष्ण आप समय देखकर मेरा ये कथन महाराज युधिष्ठिर को भी सुना दीजिएगा। अश्वमेध यज्ञ में प्रायः सभी राजा आएंगे, जो लोग आ जाएं उन सब का पूर्ण सत्कार होना चाहिए, यही हमारे योग्य काम है। राजसु यज्ञ में अर्थ देने के समय जो दुर्घटना हो गई थी वैसी इस बार नहीं होनी चाहिए। राजा युधिष्ठिर और आप दोनों को सलाह करके ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे राजाओं के पारस्परिक द्वेष भाव पुनः इन प्रजाओं का संहार नहीं हो। राजन उस मनुष्य ने अर्जुन की कही हुई एक बात और बताई थी, उसे भी सुन लीजिए। इस यज्ञ में मणिपुर का राजा बभ्रुवाहन भी आने वाला है, जो महान तेजस्वी और मेरा प्रिय पुत्र है। मेरे प्रति उसकी बड़ी भक्ति और अनुरक्ति है। उसके आने पर आप मेरी अपेक्षा उसका विशेष सत्कार करें। अर्जुन का संदेश पाकर धर्मराज युधिष्ठिर ने उसका हृदय से अभिनंदन करते हुए कहा, भगवान आपने जो ये प्रिय समाचार सुनाया है उसे मैंने अच्छी तरह सुन लिया। आपका अमृतमय वचन मेरे मन को आनंद मग्न किए देता है। मेरे सुनने में आया कि भिन्न भिन्न देशों में वहाँ के राजाओं के साथ अर्जुन को कई बार युद्ध करने पड़े हैं, इसका क्या कारण है? मैं एकांत में बैठकर अर्जुन के बारे में विचार करता हूँ तो यही जान पड़ता है कि सबसे अधिक दुख के भागी हैं। उनका शेर तो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न है, फिर उनमें शुभ लक्षण कौन सा है जिसके कारण अधिक कष्ट उठाना पड़ता है? तो युधिष्ठिर के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सोचकर उत्तर दिया, राजन अर्जुन की फिल्लियां औसत से कुछ अधिक मोटी हैं, इसके सिवा और कोई शुभ लक्षण उनके शरीर में मुझे भी नहीं दिखाई देता। फिल्लियों के मोटे होने से ही उन्हें सदा रास्ता चलना पड़ता है और कोई कारण नहीं मालूम होता जिससे उन्हें दुख भोगना पड़े। अर्जुन के संबंध में विचित्र बातें सुन सुनकर भीमसेन आदि पांडव तथा यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण विशेष प्रसन्न हो रहे थे। इन लोगों में अभी अर्जुन विषय बातचीत हो ही रही थी कि अर्जुन का भेजा हुआ दूत वहाँ पर आ पहुँचा। वह बड़ा बुद्धिमान था। उसने युधिष्ठिर के पास आकर उन्हें प्रणाम किया और अर्जुन के आने का समाचार सुनाया। उसकी बात सुनकर राजा युधिष्ठिर की आंखों में अनंत के आंसू छलक आए। ये प्रिय वृतांत निवेदन करने के कारण उस दूत को पुरस्कार रूप में उन्होंने बहुत सा धन दिया। दूसरे दिन सवेरे ही अर्जुन आई। चारों ओर इसकी चर्चा होने से नगर में कोलाहल सा मच गया। यज्ञ संबंधी घोड़े के टाप से धूल उड़ने लगी और उसके बीच में चलता हुआ वह अश्व उच्च रवा के समान शोभा पाने लगा। उस समय लोगों के मुख से निकली हुई अनंत दायिनी बातें अर्जुन को सुनाई देने लगी। लोग कह रहे थे, पार्थ बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम घोड़ों सहित कुशल पूर्वक लौट आए। तुम्हें पाकर राजा युधिष्ठिर धन्य हैं। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो सारी पृथ्वी पर घोड़ों को घुमाकर भूमंडल के समस्त राजाओं पर विजय पा जाए और कुशल पूर्वक लौट आवे। अतीत युग में जो सगर आदि महात्मा राजा हो चुके हैं, उन्होंने भी कभी ऐसा पुरुषार्थ किया था, ये हमारे सुनने में नहीं आया है। लोगों की ये बातें सुनते हुए धर्मात्मा अर्जुन यज्ञशाला की ओर चले। उस समय मंत्रियों सहित राजा युधिष्ठिर और यदुनंदन भगवान श्री कृष्ण ने धृतराष्ट्र को आगे करके उनकी आगवानी की। निकट आने पर अर्जुन ने पहले पिता तुल्य धृतराष्ट्र और धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों में प्रणाम किया, फिर भीमसेन आदि का विशेष सत्कार करके वे श्री कृष्ण को गले से लगा कर मिले। उन सब ने एकत्रित होकर अर्जुन का सत्कार किया और अर्जुन ने भी उन सब का विधिवत पूजन किया। तत्पश्चात वे विश्राम करने लगे। इसी समय अपनी दोनों माताओं के साथ राजा व भ्रुवाहन भी आ पहुंचा। मैं कुरुकुल के वृद्ध पुरुषों तथा अन्य राजाओं को विधिवत प्रणाम करके उनके द्वारा सत्कार पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। इसके बाद अपनी दादी कुंती के सुंदर महल में चला गया। वशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महल में प्रवेश करके वभ्रुवाहन ने मीठे वचन बोलकर अपनी दादी के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद देवी चित्रांगदा और अलुपी ने भी विनीत भाव से कुंती और द्रौपदी के चरण छुए। फिर सुभद्रा और कुरुकुल की अन्य स्त्रियों से भी वे यथा योग्य मिली। उस समय कुंती ने उन दोनों को नाना प्रकार के रत्न भेंट दिए। द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य स्त्रियों ने भी अपनी ओर से नाना प्रकार के उपहार दिए। तत्पश्चात वे दोनों देवियां बहुमूल्य शैयाओं पर विराजमान हुईं। कुंती ने उन दोनों का बड़ा सत्कार किया। माँ तेजस्वी वभ्रुवाहन भी कुंती से सत्कार पाकर महाराज धृतराष्ट्र के पास उपस्थित हुआ और विधि के अनुसार उसने उनके चरण स्पर्श किए। इसके बाद राजा युधिष्ठिर और भीमसेन आदि सभी पांडवों के पास जाकर वभ्रुवाहन ने विनयपूर्वक उनका अभिनंदन किया। उन सब लोगों ने प्रेमवश उसे छाती से लगा लिया और उसका यथोचित सत्कार किया। इस प्रकार वह प्रद्युम्न की भांति विनीत भाव से शंख चक्र गदाधारी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में उपस्थित हुआ। श्री कृष्ण ने उसे एक बहुमूल्य रथ प्रदान किया जो सुनहरी साजों से सजाया हुआ, सबके द्वारा प्रशंसित और अत्यंत उत्तम था। उसमें दिव्य घोड़े जुते हुए थे। तत्पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव ने अलग अलग वभ्रुवाहन का सत्कार करके उसे बहुत सा धन दिया। उसके तीसरे दिन सत्यवती नंदन महर्षि व्यास जी युधिष्ठिर के पास आकर बोले, कुंती नंदन, तुम आज से यज्ञ आरंभ कर दो। उसका समय आ गया है। यज्ञ का शुभ मुहूर्त उपस्थित है। याजक गण तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हारे इस यज्ञ में किसी बात की कमी नहीं रहेगी। ये किसी भी अंग से हीन नहीं होगा, इसलिए अहीन अर्थात सर्वांग पूर्ण कहलाएगा। इसमें सरनायक द्रव्य की अधिकता है, अतः यह बहुस्वर्णक नाम से विख्यात होगा। महाराज, यज्ञ के प्रधान कारण ब्राह्मण ही हैं, इसलिए तुम उन्हें तिग्नी दक्षिणा देना। ऐसा करने से तुम्हें 3 अश्वमेघ यज्ञ को फल मिलेगा और तुम ज्ञातिवध के पाप से मुक्त हो जाओगे। इस यज्ञ के अंत में जो तुम्हें अभृत स्नान करने का अवसर मिलेगा, वह परम पवित्र और पावन बनाने वाला है। महर्षि व्यास के ऐसा कहने पर धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने अश्वमेघ यज्ञ की सिद्धि के लिए उस दिन दीक्षा ग्रहण की और बहुत से अन्न की दक्षिणा से युक्त तथा संपूर्ण कामना और गुणों से संपन्न उस महान यज्ञ को आरंभ कर दिया। उसमें वेदों के ज्ञाता और संपूर्ण विधियों के जानने वाले याजकों ने ही सब कार्य कराए। वे सब और घूम घूम कर अच्छी प्रकार विधि का उपदेश दिया करते थे। उन्होंने यज्ञ में कहीं भी भूल नहीं की, कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ा, प्रत्येक कार्य को क्रम के अनुसार और उचित रीति से पूरा किया। सोमपान करने वालों में श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने शास्त्रीय विधि के अनुसार सोमलता का रस निकालकर क्रमशः प्रातः सवन आदि कर्मों का अनुष्ठान किया। यज्ञ में आया हुआ कोई भी मनुष्य दीन, दरिद्र, भूखा अथवा दुखिया नहीं रह गया था। महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा से महान तेजस्वी भीमसेन भोजनार्थियों को भोजन देने के काम पर सदा डटे रहते थे। यज्ञ की वेदी बनाने में निपुण याजकगण प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि के अनुसार सब कार्य संपन्न किया करते थे। उस यज्ञ के सदस्यों में कोई भी ऐसा नहीं था जो छह अंगों का विद्वान, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला, अध्यापन कार्य में कुशल तथा वाद विवाद में प्रवीण ना हो। तत्पश्चात जब योग की स्थापना का समय आया तो याचकों ने यज्ञ भूमि में बैल के छह, खैर के छह, पलाश के छह, देवदारू के दो और लसोड़े का एक, इस प्रकार 21 योग खड़े किए। इनके सिवा धर्मराज की आज्ञा से भीमसेन ने यज्ञ की शोभा के लिए और भी बहुत से सर्ण में योग खड़े कराए। यज्ञ की वेदी बनाने के लिए सोने की ईंटें तैयार कराई गई थी। उनके द्वारा जब वेदी बनकर तैयार हुई तो वह दक्ष प्रजापतियों की यज्ञ वेदी के समान शोभा पाने लगी। उस यज्ञ मंडप में अग्नि चयन के लिए 4 स्थान बने थे। उन सब की लंबाई 18-18 हाथ की थी। उनका आकार गरुड़ के समान था जिसमें सोने के पंख लगे हुए थे। उन वेदियों पर त्रिकोण कुंड बने हुए थे, उन्हीं में अग्नि स्थापन का कार्य हुआ। किम पुरुष और किन्नरगण यज्ञशाला की शोभा बढ़ा रहे थे। उनके चारों ओर सिद्धों और ब्राह्मणों का निवास था। व्यास जी के शिष्य, जो संपूर्ण शास्त्रों के प्रणेता और यज्ञ कर्म में कुशल थे, उस यज्ञ में सदस्य थे। देव ऋषि नादर, तुम्ब्रु, विश्वावसु, चित्रसेन तथा गान विद्या में प्रवीण दूसरे गंधर्व भी वहाँ मौजूद थे। नाचने और गाने में कुशल गंधर्व लोग प्रतिदिन यज्ञ कार्य संपन्न होने के बाद अपनी कला के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरंजन करते थे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र के समान तेजस्वी राजा युधिष्ठिर का यज्ञ पूर्ण हुआ। तत्पश्चात शिष्यों सहित भगवान व्यास ने उनके अभ्युदय होने का आशीर्वाद दिया। फिर युधिष्ठिर ने ब्राह्मण को विधि पूर्वक 1,000,00,000,001,000,000 स्वर्ण मुद्राएं दक्षिणा में देकर व्यास जी को संपूर्ण पृथ्वी दान कर दी। सत्यवती नंदन व्यास ने उस दान को स्वीकार करके धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, राजन, तुम्हारी दोही इस पृथ्वी को पुनः तुम्हारे ही अधिकार में छोड़ता हूँ, तो मुझे इसकी कीमत दे दो, क्योंकि ब्राह्मण धन के ही इच्छुक होते हैं, राज्य के नहीं। तत्पश्चात महामना युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मणों से कहा, अश्वमेध यज्ञ में पृथ्वी की दक्षिणा देने का विधान है, अतः अर्जुन के द्वारा जीती हुई ये सारी पृथ्वी मैंने ऋतिज्ञों को दे दी। अब मैं वन में चला जाऊंगा। आप लोग चतुर्होत्र की विधि के अनुसार इसे 4 भागों में बांट लीजिए। मैं ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेना चाहता। मेरे भाइयों का विचार भी ऐसा ही रहता है। उनके ऐसा कहने पर भीमसेन आदि भाइयों और द्रौपदी ने एक स्वर से कहा, हाँ महाराज का कहना बिल्कुल ठीक है। इस महान त्याग की बात सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। इसी समय आकाशवाणी हुई, पांडवों तुम धन्य हो। समस्त ब्राह्मण उनके उत्साह की प्रशंसा करने लगे। तब भगवान व्यास ने ब्राह्मणों के बीच में युधिष्ठिर की प्रशंसा करते हुए कहा, राजन, तुमने तो ये पृथ्वी मुझे दे ही दी है, अब मैं अपनी ओर से इसे वापस करता हूँ। इसके बदले में ब्राह्मणों को स्वर्ण दे दो और पृथ्वी को अपने पास ही रहने दो। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, धर्मराज, भगवान व्यास जो आज्ञा दे रहे हैं उसी के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। ये सुनकर कुरुश्रेष्ठ युधिष्ठिर भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए और प्रत्येक ब्राह्मण को उन्होंने 1-1 करोड़ की तिगनी दक्षिणा दी। महाराज मरुत के मार्ग का अनुसरण करने वाले राजा युधिष्ठिर ने उस समय जैसा महान त्याग किया था वैसा इस संसार में दूसरा कोई नहीं कर सकता। महर्षि व्यास ने वह स्वर्ण राशि लेकर ब्राह्मण को दे दी और उन्होंने 4 भाग करके उसे आपस में बांट दिया। इस प्रकार पृथ्वी के मूल्य के रूप में स्वर्ण देकर राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उनके सारे पाप धुल गए और उन्हें स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लिया। ऋतिज्ञों ने अपने को मिली हुई अत्यंत स्वर्ण की ढेरी को बड़े आनंद और उत्साह के साथ दूसरे दूसरे ब्राह्मणों को बांट दिया। यज्ञशाला में भी जो कुछ स्वर्ण या सोने के आभूषण तोरण यूप घड़े बर्तन और ईटे थी उनको भी युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर ब्राह्मणों ने बांट दिया। ब्राह्मणों के लेने के बाद जो धन वहां पड़ा रह गया उसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा मलेच्छ जाति के लोग उठा लेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों को धन से पूर्ण तृप्त कर दिया था। वे बहुत प्रसन्न होकर अपने अपने घर गए। उस महती स्वर्ण राशि से भगवान व्यास को जो अपना भाग मिला था उसे उन्होंने बड़े आदर के साथ कुंती को भेंट कर दिया। ससुर के द्वारा स्नेहपूर्वक मिले हुए उस धन को पाकर कुंती देवी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उससे बड़े बड़े पुण्य कार्य किए। यज्ञ के अंत में अभृत स्नान करके पाप रहित हुए राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ इस प्रकार शोभा पाने लगे, जैसे देवताओं के साथ इंद्र शोभित होते हैं। तंत्र पांडवों ने यज्ञ में आए हुए राजाओं को भी तरह तरह के रत्न हाथी घोड़े आभूषण स्त्रियां वस्त्र और स्वर्ण भेंट किए। फिर राजा बभ्रुवाहन को पास बुलाया और उसे बहुत सा धन देकर विदा किया। इसके बाद अपनी बहन दुश्शला की प्रसन्नता के लिए उन्होंने उसके पोते को सिंधु देश के राज्य पर अभिषिक्त किया। इस प्रकार कुरुराज युधिष्ठिर ने सब राजाओं को अच्छी तरह धन दिया और उनका विशेष सत्कार करके विदा कर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण महाबली बलराम तथा प्रद्युम्न आदि हजारों वृष्णि वीरों की विधिवत पूजा करके उन्हें द्वारका जाने के लिए स्वीकृति दी। धर्मराज युधिष्ठिर का ये यज्ञ इस प्रकार पूर्ण हुआ। उसमें अन्न धन और रत्नों की ढेरी लगी हुई थी। कई ऐसे तालाब बने थे जिसमें घी की ही कीचड़ जमी हुई थी। अन्न के तो पहाड़ी खड़े थे और रसों की नदियां बहती थी। जिनकी जैसी इच्छा हो उसको वही वस्तु दी जाए और सबको इच्छा अनुसार भोजन कराया जाए, ये घोषणा दिन रात जारी रहती थी। धर्मराज ने उस यज्ञ में धन को पानी के समान बहाया। सब प्रकार की कामनाओं रत्नों और रसों की वर्षा की तथा इस प्रकार पाप रहित दैम के तार्थ होकर उन्होंने अपने नगर में प्रवेश किया। महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में युधिष्ठिर के यज्ञ में एक नेवले का उच्चवृत्ति धारी ब्राह्मण के शेर भर सत्तु दान की महिमा बतलाना। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण मेरे परपिता में धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में यदि कोई आश्चर्यजनक घटना हुई हो तो आप उसे बताने की कृपा करें। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन युधिष्ठिर का वह महान अश्वमेध यज्ञ जब पूरा हुआ उसी समय एक बड़ी उत्तम किंतु महान आश्चर्य में डालने वाली घटना घटित हुई, उसे बतलाता हूँ, सुनो। उस यज्ञ में श्रेष्ठ ब्राह्मणों जाति वालों संबंधियों बंधु बांधवों अंधों तथा दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर युधिष्ठिर के महान दान का चारों ओर शोर हो गया। उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। उसी समय वहां एक नेवला आया। उसकी आंखें नीली थी और उसके शीर के एक तरफ का भाग सोने का था। उसने आते ही एक बार वज्र के समान भयंकर आवाज देकर समस्त मृगों और पक्षियों को भयभीत कर दिया और फिर मनुष्य की भाषा में कहा, राजाओं तुम्हारा ये यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी एक उच्चवृत्ति धारी उधार ब्राह्मण के शेर भर सत्तु दान करने के बराबर भी नहीं हुआ है। निवरे की बात सुनकर समस्त ब्राह्मणों को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे उसे चारों ओर से घेर कर पूछने लगे, नकुल, इसी यज्ञ में तो साधु पुरुषों का ही समागम हुआ है, तुम कहां से आ गई? तुम में कौन सा बल और कितना शास्त्र ज्ञान है? तुम किसके सहारे रहते हो? हमें किस तरह तुम्हारा परिचय प्राप्त होगा? तुम किस आधार पर हमारे इस यज्ञ की निंदा करते हो? हमने नाना प्रकार के यज्ञ सामग्री एकत्रित करके शास्त्रीय विधि की अवहेलना न करते हुए इस यज्ञ को पूर्ण किया है। शास्त्र और न्याय के अनुसार प्रत्येक कर्तव्य कर्म का पालन किया जाता है। पूजनीय पुरुषों की विधिवत पूजा की गई है, अग्नि में मंत्र पढ़कर आहुति दी गई है, देने योग्य वस्तुओं का ईर्ष्या रहित होकर दान किया गया है। यहाँ नाना प्रकार के दान से ब्राह्मणों को उत्तम युद्ध के लिए, क्षत्रियों को श्राद्ध के द्वारा, पितामहों को रक्षा के द्वारा, वैश्यों को संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए, उत्तम स्त्रियों को दया से, शूद्रों को दान से बची हुई वस्तुएं देकर, अन्य मनुष्यों को तथा राजा के शुद्ध वर्ताप से ज्ञाति एवं संबंधियों को संतुष्ट किया जा गया है। इसी प्रकार पितृ हविष्य के द्वारा देवताओं को और रक्षा का भाग लेकर शरणागतों को प्रसन्न किया गया है। ये सब होने पर भी तुमने क्या देखा या सुना है जिससे इस यज्ञ में आक्षेप करते हो? इन ब्राह्मणों के निकट तुम सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारी बातें विश्वास योग्य जान पड़ती हैं। तुम स्वयं भी बुद्धिमान दिखाई देते हो और दिव्य रूप धारण किए हुए हो। इस समय तुम्हारा ब्राह्मणों के साथ समागम हुआ है, इसलिए तुम्हें हमारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मणों के इस प्रकार पूछने पर नेवले ने हंसकर कहा, विप्रवन, मैंने आप लोगों से मिथ्या अथवा घमंड में आकर कोई बात नहीं कही है। मैंने जो कहा है आप लोगों को, ये यज्ञ उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण के द्वारा किए हुए शेर भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। इसका कारण अवश्य आप लोगों को बताने योग्य है। अब मैं जो कुछ कहता हूँ से आप लोग शांत चित्त होकर सुने। कुरुक्षेत्र निवासी उच्च वृत्ति धारी दानी ब्राह्मण के संबंध में मैंने जो कुछ देखा और अनुभव किया है वह बड़ा ही उत्तम एवं अद्भुत है। उस ब्राह्मण के द्वारा न्यायता प्राप्त हुए थोड़े से अन्न का दान भी अत्यंत उत्तम फल का साधक बना। यही प्रसंग आप लोगों को बता रहा हूं। कुछ दिनों पहले की बात है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, जहां बहुत से धर्मज्ञ महात्मा रहा करते थे, कोई ब्राह्मण रहते थे। वे उच्च वृत्ति से ही अपना जीवन निर्वाह करते थे। कबूतर के समान अन्न का दाना चुन कर लाते और उन्हीं से कुटुंब का पालन करते थे। वे अपने स्त्री पुत्र पुत्र वधु के साथ रहकर तपस्या में संलग्न थे। ब्राह्मण देवता शुद्ध आचार विचार से रहने वाले धर्मात्मा और जितेंद्रिय थे। वे प्रतिदिन दिन के छठे भाग में स्त्री पुत्र आदि के साथ भोजन किया करते थे। यदि किसी दिन उससे भोजन ना मिला तो दूसरे दिन फिर उसी वेला में अन्न ग्रहण करते थे। एक बार वहां बड़ा भयंकर काल पड़ा। उस समय ब्राह्मण के पास अन्न का संग्रह तो था नहीं और खेतों का अन्न भी सूख गया था, अतः उसके पास द्रव्य का बिल्कुल अभाव हो गया। प्रतिदिन दिन का छठा भाग आकर बीत जाता, किंतु उन्हें समय पर भोजन नहीं मिलता था। बेचारे सब के सब भूखे ही रह जाते थे। एक दिन ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में दोपहर के समय वे तपस्वी ब्राह्मण भूख और गर्मी का कष्ट सहते हुए अन्न की खोज में निकले। घूमते घूमते भूख और परिश्रम से व्याकुल हो उठे, तो भी उन्हें अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। और दिनों की भांति उस दिन भी उन्होंने अपने कुटुंब के साथ उपवास करके ही दिन काटा। धीरे धीरे उनकी प्राण शक्ति क्षीण होने लगी। इसी बीच में एक दिन के छठे भाग में उन्हें शेर भर जो सत्तू मिल गया। उस ब्राह्मण परिवार के सब लोग तपस्वी थे। उन्होंने जौ का सत्तू तैयार कर लिया और नैतिक नियम एवं जप का अनुष्ठान करके अग्नि में विधि पूर्वक आहुति देने के पश्चात वे थोड़ा थोड़ा सत्तू बांटकर भोजन के लिए बैठे। इतने ही में कोई अतिथि ब्राह्मण वहां पर आ पहुंचा। अतिथि का दर्शन करके उन सबका हृदय हर्ष से खिल उठा। उसे प्रणाम करके उनने कुशल समाचार पूछा। ब्राह्मण परिवार के साथ सब लोग विशुद्ध चित्त जितेंद्रिय श्रद्धालु दोष दृष्टि से रहित क्रोध को जीतने वाले सज्जन ईर्ष्या भाव से रहित और धर्मज्ञ थे। उन्होंने अभिमान मद और क्रोध को सर्वथा त्याग दिया। शुदा से कष्ट पाते हुए अतिथि ब्राह्मण को अपने ब्रह्मचर्य और गोत्र का परिचय देकर वे कुटी में ले आए। वहां उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा, भगवान आपके लिए ये अर्ध्य पाध्य और आसन मौजूद है तथा न्यायपूर्वक उपार्जित किए हुए ये परम पितृ सत्तु आपकी सेवा में उपस्थित हैं। मैंने प्रसन्नतापूर्वक इन्हें आपको अर्पण किया है, आप इसे स्वीकार कीजिए। उनके इस प्रकार कहने पर अतिथि ने एक भाग सत्तू लेकर खाया, किंतु उतने से उसकी भूख शांत नहीं हुई। ब्राह्मण ने देखा कि अतिथि देवता अब भी भूखे ही रह गए हैं, तो वे ये सोचते हुए कि इनको किसी प्रकार संतुष्ट किया जा सकता है, उनके लिए आहार की चिंता करने लगे। तब ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, नाथ आप अतिथि को मेरा भाग दे दीजिए। उसे खाकर पूर्ण तृप्त होने के बाद इनकी जहां इच्छा होगी चले जाएंगे। अपनी पतिव्रता पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण ने उनकी अवस्था पर विचार किया। वह स्वयं जो भूख का कष्ट उठा रहे थे उनके द्वारा ये अनुमान करते देर नहीं लगी कि ये बेचारी तो खुद ही शुदा से दुख पा रही है। इसके सिवा वह तपस्विनी बूढ़ी थकी हुई और अत्यंत दुर्बल भी थी। उसके शरीर में चमड़े से ढकी हुई हड्डियों का ढांचा मात्र रह गया था और वह सदा कांपती रहती थी। अतः उसे अधिक शुदा आतुर जानकर ब्राह्मण को उसके हिस्से का सत्तू लेना उचित नहीं जान पड़ा। इसलिए उसने अपनी भार्या से कहा, कल्याणी अपनी स्त्री की रक्षा और पालन पोषण करना कीट पतंग और पशुओं का भी कर्तव्य है। पुरुष होकर भी जो स्त्री के द्वारा अपना पालन पोषण और संरक्षण करता है वह मनुष्य दया का पात्र है। वह उज्जवल कीर्ति से भ्रष्ट हो जाता है और उसे उत्तम लोकों की प्राप्ति नहीं होती। धर्म काम और अर्थ संबंधी कार्य सेवा शुरुआ वंश परंपरा की रक्षा पितृकार्य और सद्धर्म का अनुष्ठान ये सब स्त्री के ही अधीन है। जो पुरुष स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ है वह संसार में महान अपयश का भागी होता है और परलोक में जाने पर उसे नरक में गिरना पड़ता है। पति के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, प्राणनाथ हम दोनों के धर्म और अर्थ एक ही हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न हों और मेरे हिस्से का ये पाव भर सत्तू लेकर अतिथि को दे दें। स्त्रियों का सत्य धर्म रति अपने गुणों से मिला हुआ स्वर्ग तथा उसकी सारी अभिलाषा पति के ही अधीन है। माता का रज और पिता का तेज इन दोनों के मिलने से ही वंश परंपरा चलती है। स्त्री के लिए पति ही सबसे बड़ा देवता है। स्त्री को जो रति और पुत्र रूप फल की प्राप्ति होती है वह पति का ही प्रसाद है। आप पालन करने के लिए मेरे पति, भरण पोषण करने से भर्ता और पुत्र प्रदान करने के कारण वरदाता है। इसलिए मेरे हिस्से का सत्तू अतिथि देवता को अर्पण कीजिए। आप भी तो जरा शीर्ण जरा जीर्ण वृद्ध शुदा आतुर अत्यंत दुर्बल उपवास से थके हुए और क्षीणकाय हो रही हैं। फिर आप जिस तरह भूखा क्लेश सहन करते हैं उसी प्रकार मैं भी सह लूंगी। पत्नी के ऐसा कहने पर ब्राह्मण ने सत्तू लेकर अतिथि से कहा, तिजवार ये सत्तू भी ग्रहण कीजिए। अतिथि वह सत्तू भी लेकर खा गया, किंतु उसे संतोष नहीं हुआ। ये देखकर उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब उनके पुत्र ने कहा, पिताजी मेरा सत्तू लेकर आप ब्राह्मण को दे दीजिए। मैं इसी में पुण्य समझता हूं, इसलिए ऐसा कर रहा हूं। मुझे सदा यत्न पूर्वक आपका पालन करना चाहिए, क्योंकि साधु पुरुष बूढ़े पिता के पालन पोषण की सदा ही अभिलाषा किया करते हैं। पुत्र होने का यही फल है कि वे वृद्धावस्था में पिता की रक्षा करें। श्रुति की यह सनातन आज्ञा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अतः आप ये सत्तु देने में कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करें। पिता ने कहा, बेटा तुम 1000 वर्ष के हो जाओ तो भी मेरे लिए बालक ही हो। पिता पुत्र को जन्म देकर ही उससे अपने को कृतज्ञ समझता है। मैं जानता हूं बच्चों की भूख प्रबल होती है। मैं तो बूढ़ा हूं, भूखे रहकर भी प्राण धारण कर सकता हूं। जीर्ण अवस्था हो जाने के कारण मुझे भूख से अधिक कष्ट नहीं होता। इसके सिवा मैं दीर्घ काल तक तपस्या कर चुका हूं, अतः अब मुझे मरने का भय नहीं। तुम अभी बालक हो, इसलिए बेटा तुम्हें ये सत्तु खाकर अपने प्राणों की रक्षा करो। पुत्र बोला, पिताजी मैं आपका पुत्र हूं। पुरुष का प्राण उत्त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहा गया है। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा माना गया है। अतः आप अपने आत्म भूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। तो पिता ने कहा, बेटा तुम रूप सदाचार और इंद्रिय संयम में मेरे ही समान हो। तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेकों बार परीक्षा कर ली है। अब मैं तुम्हारा सत्तू लेकर अतिथि को देता हूं। ये कहकर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू ले लिया और हंसते हंसते अतिथि को परोस दिया। उसे खा लेने पर भी अतिथि देवता का पेट नहीं भरा। ये देखकर उच्च वृत्तिधारी धर्मात्मा ब्राह्मण बड़े संकोच में पड़ गए। उनके पुत्र वधू भी बड़ी सुशीला थी। वह अपने ससुर की स्थिति को समझ गई और उनका प्रिय करने के लिए सत्तू लेकर उनके पास जा खड़ी। प्रसन्नता के साथ बोली, पिताजी आप मेरे हिस्से का ये सत्तू लेकर अतिथि देवता को दे दीजिए। ससुर ने कहा, बेटी तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही शीत सुखा रहा है। तुम्हारी कांति फीकी पड़ गई है। उत्तम व्रत और आचार का पालन करते करते तुम अत्यंत दुर्बल होगी हो। भूख के कष्ट से तुम्हारा चित्त व्याकुल है। तुम्हें ऐसी अवस्था में देखकर भी तुम्हारे हिस्से का सत्तू कैसे ले लूं? ऐसा करने से मेरे धर्म में बाधा आएगी। तुम प्रतिदिन शोच सदाचार और तपस्या में संलग्न रहकर दिन के छठे भाग में आहार करती हो। आज अन्न ना मिलने के कारण तुम्हें उपवास करती देख कैसे देख सकूंगा? तो भूख से व्याकुल हुई बालिका और अबला हो, उपवास के कारण बहुत थक गई हो और सेवा शुरुआत के कारण बंधु बांधवों को सुख पहुंचाती हो, इसलिए तुम्हारी तो मुझे सदा ही रक्षा करनी चाहिए। पुत्र वधू बोली, भगवान आप मेरे गुरु के भी गुरु और देवता के भी देवता हैं, अतः मेरा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार कीजिए। मेरा ये शरीर प्राण और धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए ही है। आपकी प्रसन्नता से ही मुझे उत्तम लोकों की प्राप्ति हो सकती है। अतः आप मुझे अपने दृढ़ भक्त रक्षणीय तथा कृपा पात्र समझकर अतिथि को देने के लिए मेरा ये सत्तू स्वीकार कीजिए। ससुर ने कहा, बेटी तुम पतिव्रता हो और सदा ऐसे ही उत्तम शील एवं सदाचार का पालन करने में तुम्हारी शोभा है। तुम धर्म तथा व्रत के आचरण में संलग्न होकर हमेशा गुरुजन की सेवा पर दृष्टि रखती हो, इसलिए तुम्हें पुण्य से वंचित नहीं होने दूंगा और श्रेष्ठ धर्मात्माओं में तुम्हारी गिनती करके तुम्हारा दिया हुआ सत्तु अवश्य स्वीकार करूंगा। ये कहकर ब्राह्मण ने उनके हिस्से का भी सत्तू लेकर अतिथि को दे दिया। उच्च वृत्तिधारी महात्मा ब्राह्मण का ये अद्भुत त्याग देखकर अतिथि बहुत प्रसन्न हुआ। वास्तव में पुरुष शरीर धारण करके साक्षात धर्म ही अतिथि के रूप में उपस्थित हुए थे। उन्होंने ब्राह्मण से कहा, विप्रवर, तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पर दृष्टि रखते हुए न्याय उपार्जित तन का शुद्ध हृदय से दान किया है, इससे मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ। आहो, स्वर्ग में रहने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा किया करते हैं और करते रहेंगे। ये देखो, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। देवता ऋषि गंधर्व और देवदूत भी तुम्हारे दान से विस्मित होकर आकाश में खड़े खड़े तुम्हारी स्तुति करते हैं। ब्रह्मलोक में विचरने वाले ब्रह्म ऋषि विमान पर बैठकर तुम्हारे दर्शन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तुम दिव्यलोक को जाओ। पितृलोक में तुम्हारे जितने पितर थे उन सबको तुमने तार दिया तथा अनेकों युगों तक भविष्य में होने वाली जो संतानें हैं वे भी तुम्हारे ब्रह्मचर्य, दान, तपस्या और शुद्ध धर्म के अनुष्ठान से तर जाएंगी। तुमने बड़ी श्रद्धा के साथ तप किया है, उसके प्रभाव से और दान से सब देवता तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हुए हैं। संकट के समय भी तुमने शुद्ध हृदय से ये सारे का सारा सत्तू दान किया है। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है, उसके धार्मिक विचारों का लोप हो जाता है, किंतु ऐसे समय में भी जिसके दान में रुचि होती है उसके धर्म का ह्रास नहीं होता। तुमने स्त्री और पुत्र के स्नेह की उपेक्षा करके धर्म को ही श्रेष्ठ माना है और उसके सामने भूख प्यास को भी कुछ नहीं गिना है। मनुष्य के लिए सबसे पहले न्यायपूर्वक धन की प्राप्ति का उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है। उस धन को सत्पात्र की सेवा में अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है, किंतु श्रद्धा का महत्व काल से भी बढ़ के है। श्रद्धा पूर्वक दान कर देने वाले मनुष्यों में यदि 1,000 देने की शक्ति हो तो वह 100 का दान करे। 100 देने की शक्ति वाला दान का 10 का दान करे, और जिसके पास कुछ नहीं हो वह यदि अपनी शक्ति के अनुसार थोड़ा सा जल भी दान कर दे तो इस सब का फल बराबर ही माना गया है। कहते हैं, राजा रंती देव के पास जब कुछ नहीं रह गया था तो उन्होंने शुद्ध हृदय से केवल जल का दान किया था। अन्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्रव्य के द्वारा महान फल देने वाले बड़े बड़े दान करने से धर्म को प्रसन्नता नहीं होती। धर्म देवता तो ये न्याय उपार्जित थोड़े से अन्न का भी श्रद्धापूर्वक दान करने से ही संतुष्ट होते हैं। राजा निरिग ने ब्राह्मण को 1,000 गौएं दान की थी, किंतु एक ही गऊ उन्होंने दूसरे को दान कर दी, जिससे अन्यायता प्राप्त द्रव्य का दान करने के कारण उन्हें नरक में जाना पड़ा। उशीनिर के पुत्र राजा शिबी श्रद्धापूर्वक अपने शीर का मांस देकर भी पुण्यात्म आत्माओं के लोक में आनंद भुगती। न्यायपूर्वक एकत्रित किए हुए धन का दान करने से जो लाभ होता है वे बहुत सी दक्षिणा वाले अनेकों राजस्व यज्ञों का अनुष्ठान करने से भी नहीं होता। तुमने शेर भर सत्तु का दान करके अक्षय ब्रह्म लोक पर विजय पाई। बहुत से अश्वमेघ यज्ञ भी तुम्हारे इस दान के फल की समानता नहीं कर सकते। अतः द्विज श्रेष्ठ, तुम रजोगुण से रहित ब्रह्म धाम को सुखपूर्वक पधारो। तुम सब लोगों के लिए दिव्य विमान उपस्थित हैं, इस पर सवार हो जाओ, मेरी ओर दृष्टि डालो, मैं साक्षात धर्म हूं। तुमने अपने शीर का उद्धार कर दिया। संसार में तुम्हारा यश सदा ही कायम रहेगा। नेवले ने कहा, धर्म के ऐसा कहने पर वे ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री पुत्र और पुत्रवधु के साथ विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चलेगी। उनके जाने के बाद मैं अपने बिल में से बाहर निकला और जहां अतिथियों ने भोजन किया था उस स्थान पर लौटने लगा। उस समय सत्तू की गंध सूंघने, वहां गिरे हुए जल की कीच से संपर्क होने, दिव्य पुष्पों को रौंदने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों से मुंह लगाने से तथा ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक और आधा शरीर सोने का हो गया। उनके तप का यह महान प्रभाव आप लोग अपनी आंखों देख लीजिए। ब्राह्मणों, जब मेरा आधा शरीर सोने का हो गया तो मैं इस फिक्र में पड़ा कि बाकी शरीर भी किस उपाय से ऐसा ही हो सकता है। इसी उद्देश्य से मैं बारंबार अनेकों तपोवनों और यज्ञ स्थानों में प्रसन्नता पूर्वक भ्रमण करता रहता हूँ। महाराज, युधिष्ठिर के इस यज्ञ का भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा लगाए यहाँ आया था, किंतु मेरा शरीर सोने का नहीं हो सका। इसी से मैंने हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण के दिए हुए शेर भर सत्तू के बराबर भी नहीं है, क्योंकि उसमें शेर भर सत्तू में गिरे हुए कुछ कणों के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सोने का हो गया। परंतु ये महान यज्ञ भी मुझे वैसा नहीं बना सका, अतः उसके साथ इसकी कोई तुलना नहीं। तो वे शंपान जी कहते हैं, जन्मे जी, ब्राह्मणों से ये कहकर नेवला वहां से गायब हो गया और ब्राह्मण भी अपने अपने घर चले गए। ये सारा प्रसंग मैंने तुम्हें सुना दिया। उस महान अश्वमेध यज्ञ में यही एक आश्चर्य की घटना हुई थी। उस यज्ञ के विषय में ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिए। हजारों ऋषि यज्ञ न करके केवल तपस्या के ही बल से दिव्य लोक को प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करना, संतोष, शील, सरलता, तप, इंद्रिय संयम, सत्य और दान, इनमें से एक एक गुण बड़े बड़े यज्ञों की समानता करने वाला है। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में महर्षि अगस्त के यज्ञ की कथा। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण, उच्च वृत्ति धारण करने वाले ब्राह्मण को न्यायता प्राप्त हुआ। सत्तू का दान करने से जिस महान फल की प्राप्ति हुई उसका आपने वर्णन किया, निसंदेह ये बात ठीक है, परंतु हर एक यज्ञ में इस उत्तम निश्चय को किस प्रकार काम में लाया जा सकता है, क्योंकि न्यायता प्राप्त धन तो बहुत थोड़ा होता है, उससे बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान कैसे हो सकता है। तो वैशंपायन जी ने कहा, राजन, अधिक धन का संग्रह किए बिना ही महान यज्ञ का अनुष्ठान हो सकता है। इस विषय में पहले अगस्त मुनि के महान यज्ञ में जो घटना घटित हुई थी उस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहने वाले महान तेजस्वी महर्षि अगस्त ने एक समय 12 वर्षों के में समाप्त होने वाले यज्ञ की दीक्षा ली थी। उन महात्मा के यज्ञ से अग्नि के समान तेजस्वी होता थे, जिनमें फल मूल का आहार करने वाले अश्मकुट, मरीचिप, परिपृष्टिक, वेघसिक और प्रसंख्यान आदि अनेकों प्रकार के यति एवं भिक्षु थे। वे सभी प्रत्यक्ष धर्म का पालन करने वाले, क्रोध को जीतने वाले, जितेंद्रिय मनोनिग्रह प्रायण, हिंसा दम से दूर और सदा शुद्ध आचार में स्थित रहने वाले थे। ऐसे ऐसे महर्षि उस यज्ञ में उपस्थित हुए थे। उनके सिवा और भी बहुत से ऋषि मुनियों ने उस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूरा किया था। महर्षि अगस्त जब इस प्रकार यज्ञ कर रहे थे उस समय इंद्र ने संसार में पानी बरसाना बंद कर दिया। तब यज्ञ कर्म के बीच बीच में मुनि लोग अगस्त जी के संबंध में परस्पर इस प्रकार चर्चा करने लगे, ब्राह्मणों ये अगस्त जी यज्ञ कर्म में प्रवृत्त होकर प्रतिदिन द्वेष शून्य हृदय से अन्न दान करते हैं, इधर बादल पानी नहीं बरसते, ऐसी दिशा में अन्न की उपज कैसे होगी? यह महान यज्ञ 12 वर्षों तक चलता रहेगा और उतने समय तक इंद्र वर्षा नहीं करेंगे। इस बात पर भली भांति विचार करके आप लोग इन तपस्वी महात्मा के ऊपर अनुग्रह करें। ऋषियों की बात सुनकर महाप्रतापी अगस्त मुनि ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, यदि इंद्र 12 वर्ष तक वर्षा नहीं करेंगे तो मैं चिंता यज्ञ करूंगा, अर्थात संकल्प मात्र से ही मेरे यज्ञ का अनुष्ठान चालू रहेगा, अथवा स्पर्श यज्ञ करूंगा, अर्थात संचित द्रव्य का व्यय किए बिना ही उसके स्पर्श मात्र से देवताओं को तृप्त करूंगा। यह भी यज्ञ की एक सनातन विधि है। अथवा यदि 12 वर्ष तक इंद्र पानी नहीं बरसाएंगे तो मैं व्रत नियमों का पालन करता हुआ ध्यान द्वारा ध्येय रूप से स्थित होकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करूंगा। यह बीज यज्ञ मेरे द्वारा बहुत वर्षों तक चालू रह सकता है। बीजों से ही मैं अपना यज्ञ पूर्ण कर लूंगा, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आ सकती। इंद्र वर्षा करें या ना करें किंतु मेरा ये यज्ञ कभी बंद नहीं हो सकता। मैं स्वयं इंद्र होकर समस्त प्रजा की जीवन रक्षा करूंगा। जिस प्राणी को जो आहार है उसको वही मिलेगा, अथवा मैं आवश्यकता के अनुसार विशेष आहार का प्रबंध भी प्रचुर मात्रा में कर सकता। इस समय तीनों लोकों में जितना सोना और धन है वह स्वयं यहां उपस्थित हो जाए। दिव्य अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, विश्वावसु तथा दूसरे स्वर्गवासी भी यहां आकर मेरे यज्ञ की उपासना करें। उत्तर कुरुदेश में जितना धन हो वह सब यहां आ जाए। स्वर्ग में रहने वाले देवता और धर्म भी स्वयं ही इस यज्ञ में आकर उपस्थित हो जाए। यद्यपि अगस्त के इतना कहते ही उनके तप के प्रभाव से सब कुछ वैसा ही हो गया। उन तेजस्वी महर्षि की तपस्या का यह महान दिल बल देखकर मुनियों को बड़ा हर्ष हुआ। वे विस्मित होकर कहने लगे, महर्षि आपकी बातों से हमें बड़ी प्रसन्नता हुई है, हम आपके यज्ञों से ही संतुष्ट हैं। न्याय से उपार्जित किया हुआ अन्न ही हमारा भोजन है, हम सदा अपने कर्मों में लगे रहते हैं। अब इस यज्ञ की समाप्ति होने तक हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और अंत में आपकी आज्ञा लेकर यहाँ से जाएंगे। वे इस प्रकार बात कर रहे थे, इतने ही में महर्षि का तपोबल देखकर देवराज इंद्र ने पानी बरसाना आरंभ कर दिया। जब तक उनका यज्ञ समाप्त नहीं हुआ तब तक वहां इच्छानुसार वृष्टि होती रही। देवराज ने बृहस्पति जी को आगे करके स्वयं ही मुनि के पास उपस्थित होकर उन्हें प्रसन्न किया। तदंतर यज्ञ पूर्ण होने पर अगस्त जी बड़े प्रसन्न हुए और वहां आए हुए महर्षियों की विधिवत पूजा करके उन्होंने सबको विदा कर दिया। संक्षिप्त महाभारत के आश्रमेधिक पर्व में युधिष्ठिर का वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा धर्म तथा अपनी महिमा का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण पौर काल में जब मेरे पर पिता में महाराज युधिष्ठिर का अश्वमेध यज्ञ पूर्ण हो गया तो उन्होंने धर्म के विषय में संदेह होने पर भगवान श्री कृष्ण से कौन सा प्रश्न किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन अश्वमेध यज्ञ के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अभृत स्नान कर लिया तब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके इस प्रकार पूछना आरंभ किया, भगवान वैष्णव धर्मों के अनुष्ठान से किस फल की प्राप्ति होती है? ब्रह्म हत्या, गोघाती, माता की हत्या करने वाला, गुरु पत्नी की सेज पर सोने वाला, भोजन परोसने में पंक्ति भेद करने वाला, कृतघ्न, शराबी, वेद विक्रयी, मित्र से विश्वासघात करने वाला, किसी वीर को कपटपूर्ण मारने वाला, गर्भ हत्यारा, तप और दान का फल बेचने वाला, अपने शरीर का विक्रय करने वाला, मूर्ख, पाप कर्म से जीव का चलाने वाला, पापी, षठ, कपटी, दंभी, दूसरों पर दोष आरोपण करने वाला, पारा आदि रसों को मारने वाला, ब्राह्मण का वध करने वाला, शूद्र की सेवा में रहने वाला, चोर और पुरोहिती करने वाला ब्राह्मण, दूसरों की धरोहर हड़पने वाला, स्त्री की हत्या करने वाला, पर स्त्री लंपट तथा और भी जितने पापी हैं, वे सब जिन धर्मों का श्रवण करके अपने पापों से छुटकारा पा जाते हैं, उनका वर्णन कीजिए। भक्तवत्सल, मैं सच्चे भक्ति भाव से आपके चरणों की शरण में आया हूं। यदि आप मुझे अपना प्रेमी या भक्त समझते हैं और यदि मैं आपके अनुरक्त अधिकारी हूं, तो मुझसे वैष्णव धर्मों का वर्णन कीजिए। मैं उनके संपूर्ण रहस्यों का यथार्थ रूप से जानना चाहता हूं। मैंने मनु, वशिष्ठ, कश्यप, गौतम, प्राशर, मैत्रेय, उमा, महेश्वर, ब्रह्मा, कार्तिकेय, भार्गव, याज्ञवल्क्य, मार्कंडेय, भरद्वाज, बृहस्पति, विश्वामित्र, जयमणि, पुलत्स, पुलय, अग्नि, अगस्त, मुद्गल, शांडिल्य, शलभ, बालखिल्यगण, सप्तऋषि, आपस्तंभ, शंख, लिखित, प्रजापति, यम, महेंद्र, व्यास, विभांड, नारद, कपोत, विदुर, भृगु, अंगरा, सूर्य, हारित, उद्दालक, शुक्राचार्य, वैशंपायन तथा दूसरे दूसरे महात्मा के बताए हुए धर्मों का श्रवण किया है, परंतु मुझे विश्वास है कि आपके मुंह से जो धर्म प्रकट होंगे वे अत्यंत पवित्र होने के कारण उपयुक्त सभी धर्मों में श्रेष्ठ होंगे। इसलिए केशव, आपकी शरण में आए हुए मुझ भक्त से आप अपने पवित्र धर्मों का वर्णन कीजिए। धर्मपुत्र युधिष्ठिर के इस प्रकार प्रश्न करने पर संपूर्ण धर्म को जानने वाले भगवान श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न होकर उनसे धर्म के सूक्ष्म विषयों का वर्णन करने लगे। वे बोले, कुंती नंदन, तुम धर्म के लिए इतना उद्योग करते हो, इसलिए तुम्हें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं रहेगी। धर्म ही जीव का पिता, माता, रक्षक, सुहृद, भ्राता, सखा और स्वामी है। अर्थ, काम, भोग, सुख, उत्तम ऐश्वर्य और सर्वोत्तम स्वर्ग की प्राप्ति भी धर्म से ही होती है। यदि विशुद्ध धर्म का सेवन किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। धर्म में ही ब्राह्मणत्व और देवत्व की प्राप्ति होती है। धर्म ही मनुष्य को पावन बनाता है। युधिष्ठिर, जब काल क्रम से मनुष्य का पाप नष्ट हो जाता है, तभी उसकी बुद्धि धर्म चरण में लगती है। हजारों योनियों में भटकने के बाद भी मनुष्य योनि का मिलना कठिन होता है। ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाकर भी जो धर्म का अनुष्ठान नहीं करता, वह महान लाभ से वंचित हो जाता है। आज जो लोग निंदित, दरिद्र, क्रूप, रोगी, दूसरों के द्वेष पात्र और मूर्ख देखे जाते हैं, उन्होंने पूर्व जन्म में धर्म का अनुष्ठान नहीं किया है। किंतु जो दीर्घजीवी, शूरवीर, पंडित, योग सामग्री से संपन्न, निरोग और रूपवान हैं, उनके द्वारा पूर्व जन्म में निश्चय ही धर्म का संपादन हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भाव से किया हुआ धर्म का अनुष्ठान उत्तम गति की प्राप्ति कराता है। परंतु जो अधर्म का सेवन करते हैं, उन्हें पशु पक्षी आदि त्रयक योनियों में गिरना पड़ता है। पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बताता हूं, सुनो। तुमसे परम धर्म का वर्णन अवश्य करूंगा, तुम मेरे भक्त हो, अत्यंत प्रिय हो और सदा मेरी शरण में स्थित रहते हो। तुम्हारे पूछने पर मैं परम गोपनीय आत्म तत्व का भी वर्णन कर सकता हूं। फिर धर्म संहिता के लिए तो कहना ही क्या है। इससे मैं धर्म की स्थापना, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैंने अपनी माया से मानव शरीर में अवतार धारण किया है। जो लोग मुझे केवल मनुष्य शरीर में सीमित समझकर मेरी अवहेलना करते हैं, वे मूर्ख हैं और संसार के भीतर बारंबार त्रयक योनियों में भटकते रहते हैं। इसके विपरीत जो ज्ञान दृष्टि से मुझे संपूर्ण भूतों में स्थित देखते हैं वे सदा मुझ में मन लगाए रहने वाले मेरे भक्त हैं। ऐसे भक्तों को मैं परम धाम में अपने पास बुला लेता हूँ। मेरे भक्तों का नाश नहीं होता, वे निष्पाप होते हैं। मनुष्यों में उन्हीं का जन्म सफल है जो मेरे भक्त हैं। हजारों जन्मों तक तपस्या करने से जब मनुष्यों का अंतकरण शुद्ध हो जाता है तब उसमें भक्ति का उदय होता है। मेरा जो अत्यंत गोपनीय कुटस्थ अचल और अविनाशी पर स्वरूप है उसका मेरे भक्तों को जैसा अनुभव होता है वैसा देवताओं को भी नहीं होता। और जो मेरा अपर स्वरूप है वे अवतार लेने पर दृष्टिगोचर होता है। संसार के समस्त जीव सब प्रकार के पदार्थों से मेरे स्वरूप की पूजा करते हैं। जो मनुष्य मुझे जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार का कारण समझकर मेरी शरण लेता है उसके ऊपर कृपा करके मैं उसे संसार बंधन से मुक्त कर देता हूँ। मैं ही देवताओं का आदि हूँ, ब्रह्मा आदि देवताओं की मैंने ही सृष्टि की है। मैं ही अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर संपूर्ण संसार की सृष्टि करता हूँ। ब्रह्मा से लेकर छोटे से कीड़े तक सब में मैं व्याप्त हो रहा हूँ। द्यूलोक को मेरा मस्तक समझो, सूर्य और चंद्रमा मेरी आँखें हैं, गौ अग्नि और ब्राह्मण मेरे मुख हैं और वायु मेरी सांस है, आठ दिशाएं मेरी बाहें, नक्षत्र मेरे आभूषण और संपूर्ण भूतों को अवकाश देने वाले अंतरिक्ष मेरा वक्ष स्थल है, बादलों और हवा के चलने का जो मार्ग है उसे मेरा अविनाशी उदर समझो, द्वीप समुद्र और जंगलों से भरा हुआ ये भूमंडल मेरे दोनों पैरों के स्थान में है, मेरे हजारों मस्तक हजारों मुख हजारों नेत्र हजारों भुजाएं हजारों उदर हजारों उरु और हजारों पैर हैं। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके समस्त ब्रह्मांड से 10 उंगल ऊंचे अर्थात सबसे परे विराजमान हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आत्मा हूँ, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। मैं अचिंत्य अनंत आजर अजन्मा अनादि अवध्य अप्रमेय अव्यय निर्गुण कुड़ स्वरूप निर्द्वंद निर्मम निष्कल निर्विकार और मोक्ष का आदि कारण हूँ। सौधा सवधा स्वाहा भी मैं ही हूँ। मैं चारों आश्रम का धर्म चार प्रकार के होताओं से संपन्न होने वाला यज्ञ चतुर्व्यूह चतुर्यज्ञ और चारों आश्रमों को प्रकट करने वाला हूँ। परले काल में समस्त जगत का संहार करके उसे अपने उदर में स्थापित कर दिव्य योग का आश्रय ले मैं एक कार्णव के जल में शयन करता हूँ। 1000 युगों तक रहने वाली ब्रह्मा की रात पूर्ण होने तक महार्णव में शयन करने के पश्चात स्थावर जंगम प्राणियों की सृष्टि करता हूँ। प्रत्येक कल्प में मेरे द्वारा जीवों की सृष्टि और संहार का कार्य होता है, किंतु मेरी माया से मोहित होने के कारण वे जीव मुझे नहीं जान पाते। राजन, कहीं कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें मेरा निवास ना हो, तथा कोई ऐसा जीव नहीं है जो मुझ में स्थित ना हो। अधिक कहने से क्या लाभ, मैं तुमसे सच्ची बात बता रहा हूँ। भूत और भविष्य जो कुछ है वे सब मैं ही हूँ। संपूर्ण भूत मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और मेरे ही स्वरूप हैं, फिर भी मेरी माया से मोहित रहते हैं इसलिए मुझे नहीं जान पाते। इस प्रकार देवता असुर मनुष्यों सहित समस्त संसार का मुझसे ही जन्म और मुझ में ही लय होता है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजे, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण जगत को अपने से उत्पन्न बतलाकर धर्मनंदन युधिष्ठिर से पुत्र धर्मों का इस प्रकार वर्णन आरंभ किया। पांडुनंदन, जो मनुष्य पितृ एकाग्रचित होकर तपस्या में संलग्न होकर स्वर्ग यश और आयु प्रदान करने वाले जानने योग्य धर्म का श्रवण करता है उस श्रद्धालु पुरुष के विशेषता मेरे भक्त के पूर्व संचित जितने पाप होते हैं वे सब तत्काल नष्ट हो जाते हैं। श्री कृष्ण का ये परम पितृ सत्य वचन सुनकर मन ही मन प्रसन्न होकर धर्म के अद्भुत रहस्य का चिंतन करते हुए संपूर्ण देवऋषि ब्रह्म ऋषि गंधर्व अप्सराएं भूत यक्ष ग्रह गुहक सर्प महात्मा बालखिल्य तत्वदर्शी योगी तथा भगवत भक्त पुरुष उत्तम वैष्णव धर्म का उपदेश सुनने तथा भगवान जी की बात हृदय में धारण करने के लिए अत्यंत उत्कंठित होकर वहां आए। आने के बाद उन सब ने मस्तक झुकाकर भगवान जी को प्रणाम किया। भगवान जी की दिव्य दृष्टि पड़ने से वे सब निष्पाप हो गए। उन्हें उपस्थित देखकर महाप्रतापी धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने भगवान जी को प्रणाम करके इस प्रकार प्रश्न किया, जगदीश्वर, ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य रुद्र की पृथक पृथक कैसे गति होती है? इन सब के कर्मों के फल का वर्णन कीजिए। तब भगवान जी ने कहा, धर्मराज, ब्राह्मण आदि वर्णों के क्रम से धर्म का वर्णन सुनो। जो ब्राह्मण शिखा और यज्ञोपवीत धारण करते, संध्या उपासना करते, पूर्णाहुति देते, विधिवत अग्निहोत्र करते, बलि वैश्य देव और अतिथियों का पूजन करते, नित्य सिद्धाय में लगे रहते तथा जप यज्ञ का अनुष्ठान किया करते हैं, जो सायंकाल और प्रातःकाल होम करने के बाद ही अन्न ग्रहण करते हैं, शूद्र का अन्न नहीं खाते, दम्भ और मिथ्या भाषण से दूर रहते हैं, अपनी ही स्त्री से प्रेम रखते तथा पंच यज्ञ और अग्निहोत्र करते रहते हैं, वे ब्राह्मण पाप रहित होकर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते हैं। क्षत्रियो में जो राज्य सिंहासन पर आसीन होने के बाद अपने धर्म का पालन और प्रजा की भली भांति रक्षा करता है, लगान के रूप में प्रजा की आमदनी का छठा भाग लेकर सदा उतने ही से संतोष करता है, यज्ञ और दान करता रहता है, धैर्य रखता है, अपनी स्त्री से संतुष्ट रहता है, शास्त्र के अनुसार चलता, तत्व को जानता और प्रजा की भलाई के कार्य में संलग्न रहता है तथा ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करता, पोष्य वर्ग के पालन में तत्पर रहता, प्रतिज्ञा को सत्य करके दिखाता, सदा पवित्र रहता तथा लोभ और दम्भ को त्याग देता है, उसे भी देवताओं द्वारा सेवित उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो वैश्य कृषि और गोपालन में लगा रहता है, धर्म का अनुसंधान किया करता है, दान धर्म और ब्राह्मणों की सेवा में संलग्न रहता है तथा सत्य प्रतिज्ञ नित्य पवित्र लोभ और दम्भ से रहित सरल अपनी ही स्त्री से प्रेम रखने वाला और हिंसा द्रोह से दूर रहने वाला है, जो कभी भी वैश्य धर्म का त्याग नहीं करता और देवता तथा ब्राह्मणों की पूजा में लगा रहता है, वे अपसराम से सम्मानित होकर स्वर्गलोक में गमन करता है। शूद्र में से जो सदा तीनों वर्णों की सेवा करता और विशेषता ब्राह्मणों की सेवा में दास की भांति खड़ा रहता है, जो बिना मांगे ही दान देता, सत्य और शौच का पालन करता, गुरु और देवताओं की पूजा में प्रेम रखता, पारिस्त्री के संसर्ग से दूर रहता, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाकर अपने कुटुंब का पालन पोषण करता और सब जीवों को अवेदान कर देता है, उसको भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस प्रकार धर्म से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। वही निष्काम भाव से आचरण करने पर संसार बंधन से मुक्ति दिलाता है। धर्म से बढ़कर पाप नाश का और कोई उपाय नहीं है। इसलिए इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर सदा धर्म का पालन करते रहना चाहिए। धर्म अनुरागी पुरुषों के लिए संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। ब्रह्मा जी ने इस जगत में जिस वर्ण के लिए जैसे धर्म का विधान किया है, वह वैसे ही धर्म का भली भांति आचरण करके अपने पापों को नष्ट कर सकता है। मनुष्य का जो जातिगत कर्म हो, उसका किसी को त्याग नहीं करना चाहिए। वही उसके लिए धर्म होता है और उसी का निष्काम भाव से आचरण करने पर मनुष्य को सिद्धि अर्थात मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अपना धर्म गुण रहित होने पर भी पाप को नष्ट करता है। इसी प्रकार यदि मनुष्य के पाप की वृद्धि होती है तो वह उसके धर्म को क्षीण कर डालता है। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान, शुभ और अशुभ की वृद्धि और ह्रास किस प्रकार होते हैं, इसे सुनने की मेरी बड़ी उत्कंठा है। तब भगवान जी ने कहा, तुमने जो कुछ पूछा है उसे सुनो। पाप को दूसरों से कहने और उसके पश्चाताप करने से प्रायः उसका नाश हो जाता है। इसी प्रकार धर्म भी अपने मुंह से दूसरों पर प्रकट करने पर नष्ट हो जाता है, छिपाने पर ये दोनों ही बढ़ते हैं। इसलिए समझदार मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा उद्योग करके अपने पाप को प्रकट कर दे, उसे छिपाने की कोशिश मत करे। पाप का कीर्तन करके उसके नाश का कारण होता है। इसलिए हमेशा पाप को प्रकट करना और धर्म को गुप्त रखना चाहिए।